atlılar Medine'ye doğru geliyordu. Çölün sıcağında ayaklarını kuma vura vura gelen bu atlılar da kimdi? Beni Yat kabilesinden Carut ve kabilenin eşrafının atlarıydı bunlar. Peygamberimizin yanına gidiyorlardı. Çünkü İslam'dan başka ne gerçek bir yol ne de bir kurtuluş olmadığını anlamışlardı. Ve o gün Carut ve kabilenin önde gelenleri Resulullah'a şahitliklerini ve teslimiyetlerini bildirdiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok memnun oldu. Ve onlara içinizde Kus bin Saide'yi bilen var mı? Diye sordu. İyad kabilesinin önde gelenlerinden Kus bin Saide. Ukas panayırında yıllar önce kızıl devesinin üzerinden insanlara peygamberi müjdeleyen Kus bin Saide. Peygamberimize vahiy henüz gelmemişti. Ancak o zaman o da ukazdaydı ve yaşlı hatibi dinlemişti. Ya Resulallah, Kus bin Saide'yi bilmeyenimiz yoktur. Hatta ben buraya onun izinden giderek geldim, diye cevap verdi. O zaman peygamber, Kus bin Saide Ukaz'da kızıl bir deve üzerindeydi. Şöyle diyordu: yaşayan ölür, ölen yok olur. Olacak neyse olur. Onun bu hutbesi hala hatırımdan çıkmadı. Bir hayli sözler daha söylemişti, diye buyurdu. Ebu Bekir de o gün mescitteydi. Ya Resulallah, o gün ben de onu dinleyenler arasındaydım. Kus bin Saide'nin bütün sözleri hatırımdaydı. Ey insanlar, gelin dinleyin, düşünün ve ibret alın. Yaşayan ölür, ölense son bulur. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar, anne babalarının yerini alır. Sonra hepsi yok olur. Olayların ardı arkası kesilmez. Birbirini kovalar. Kulak verin. Dikkat edin. Gökte haberler var. Yerde ibret alacak şeyler. yeryüzü yayılmış bir döşek, gökyüzü yüksek bir tavan, ölüm ırmağının girecek yerleri çok ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor, giden geri gelmiyor. Acaba gittikleri yerden hoşnut olduklarından mı kalıyorlar, yoksa orada bırakılıp da uykuya mı dalıyorlar? Kesin olarak anladım ki ammeye olan bana da olacaktır. Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki, ona şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakındır. Öyle ki, gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki, ona iman eder de, o da ona hidayeti gösterir. Vay o bedbahta ki, ona isyan ve muhalefet eder. Yazıklar olsun ömürleri gaflet ile geçen ümmetlere. Ey Beni İyad! Hani baba, hani ecdat, hani süslü keşaneler ve taştan haneler yapan Ad ve Semud? Hani dünya gururuyla aldanıp da kavmine ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ile Nemrut? Onlar size göre daha zengin, kuvvet ve kudretçe sizden çok fazla değil miydiler? Bu toprak onları değirmeninde öğüttü, toz edip dağıttı. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet içinde olmayın. Onların yolunda gitmeyin. Her şey geçicidir. Kalıcı olan ancak Allah'tır. O birdir. Ortağı ve benzeri yoktu. Köle olunmaya layık olan ancak O'dur. Doğmamış ve doğurmamıştı.